cinta yang pernah engkau tanam. Di hati ini tak pernah kau siram. Kini telah mekar tanpa tangkai, bagaikan perahu terlepas di pantai, tiada arah terbawa gelombang. Seperti cintamu, oh. Gelap terasa di hati. Ooh.